Pokračoval. Spínač zapalování mějte připraven v pravé ruce. A teď, jestli pak jste, kamarádi, vůbec někdy viděli taneční pár tancovat tanec adagio. Víte, co tím myslím, muž má na sobě jen leopardí kůži, jeho partnerka toho má na sobě ještě míň a oni tančí okolo za stálého poskakování, přičemž on ji stále chytá. Několik hlasů odpovědělo, že ano. Seržant Hanako pokračoval. Potom tedy víte, o čem mluvím. Je to vlastně jen jeden akrobatický kousek, který stále provádějí, dívka vyskakuje a muž ji zdvíhá nahoru a balancuje s ní nad hlavou na jedné ruce. Drží ruku na jejím kříži a tam ji podpírá, ovšem artistickým způsobem. A to je přesně ten způsob, kterým se jezdí na tryskovém paprsku. Tlak vychází z vaší křížové oblasti a vy na něm balancujete. To balancování musíte provádět výhradně vy, pokud tlak nebude procházet přesně vaším těžištěm, začnete se otáčet. Když sledujete cíl přes hledí, sami můžete vidět, kdy se začínáte otáčet. Pak to musíte korigovat ještě předtím, než se otáčení stane na vás nezávislým. To provedete tak, že budete posunovat své těžiště. Přitáhnete ruku nebo nohu na té straně, na kterou se začínáte otáčet. Trik je v tom. Ještě vteřinu, seržante, skočil mu někdo do řeči, říkáte to právě opačně. Myslíte zřejmě, že pokrčíte paži nebo nohu na opačné straně, není liž pravda. Kdo to mluví? Landhrob, číslo 6. Promiňte, myslel jsem to tak, jak jsem řekl, pane Landhrope. Ale, poslušte si, udělejte to svým vlastním způsobem. Zbytek třídy to udělá tím mým způsobem. Nějaké otázky? OK, vyhněte se paprsku mé trysky. Půlkruh ustoupil, aniž by se zastavil na zakotvených statických lanech. Jasný oranžový plamen vyrazil ze seržantových zad a on se pohyboval přímo směrem ven nebo nahoru, nejprve pomalu, potom se vzrůstající rychlostí. Jeho mikrofon byl stále zapojen, Matt mohl slyšet, samozřejmě jenom z rádia, přidušený zvuk, který vydávala jeho tryska a mohl slyšet, jak seržant počítá vteřiny a... 1. A. 2. A. 3. Když napočítal 10, zastavil tryskový pohon a přestal počítat. Jejich instruktor byl teď 50 stop nad nimi a pohyboval se opačným směrem, zpátky k ním. Pokračoval ve výkladu. Nezáleží na tom, jak dokonale budete balancovat a jestli budete končit s malým otáčením. Když ale budete chtít změnit směr, zbalte se do klubíčka a udělal to, abyste otáčení zrychlili a rozbalte se, když jste se otočili tak, jak jste chtěli. Náhle se narovnal a byl přímo před nimi. Zapněte své trysky a balancujte na nich, abyste se dostali do svého nového kursu, ještě předtím, než zaujmete směr, kterým se chcete pohybovat. Nezapojil svou trysku, ale pokračoval v řeči, zatímco se pohyboval kolem nich zvolna se otáčeje. Je vždycky nějaký způsob, jak se otočit okolo své osy rotace, takže se můžete dívat dopředu na cestu, když se potřebujete podívat dopředu na cestu, při nejhorším aspoň na zlomek vteřiny. Například, pokud bych chtěl být hlavou ke stanici, stanice Terra byla téměř v pravém úhlu vůči směru jeho pohybu, seržant se skroutil způsobem vhodným tak pro opici umírající v křečích a opět se rozbalil rozvinutý jako mořská hvězdice tváří ke stanici, ale teď se pomalu otáčeje jako gymnasta dělající hvězdu, jeho osa rotace se nezměnila. Ale já nechci jít ke stanici, já chci jít zpátky k lodi. Opice opět začala umírat, a když její křeče konečně pominuly, seržant byl otočen tváří k ním. Zapnul trysku a opět odpočítal 10 sekund. Teď visel v prostoru, nehybný vzhledem k lodi i ke své třídě, ve vzdálenosti asi čtvrt míle. Vrátím se tryskovým přistáním, abych ušetřil čas. Tryska zapálila na 20 sekund a zase vypnula. Seržant se rychle pohyboval směrem k ním. Když byl ještě několik set stop od lodi, přetočil se a zapnul trysku na 10 sekund směrem od lodi. Výsledkem jeho manévrů bylo, že zůstal asi 50 stop před lodí a přiblížil se rychlostí jen asi jednu stopu za vteřinu. Opět se zbalil do klubíčka a rozvinul se asi jen stopu od lodi. Opět vteřin později klaply jeho boty o ocelový povrch lodi a on narazil na stěnu, aniž by se od ní znovu oddělil. Ale tohle není ten způsob, jak to budete dělat vy, pokračoval. V mých nádržích je více šťávy než ve vašich. Vy máte palivo jen na 50 vteřin činnosti a každá sekunda je dobrá pro změnu rychlosti na jednu stopu za sekundu. To je správná přistávací rychlost pro 300 liber hmotnosti. Někteří z vás vychrtlých mládenců budou přistávat ještě trochu rychleji. Tady máte váš letový plán, letět s pohonem 10 sekund, odpočítat. Co nejrychleji se otočit a pustit trysku na 15 sekund směrem zpět. To znamená, že při vypnutí budete mít rychlost 5 stop za sekundu. I vaše invalidní babička by měla být schopna to udělat bez vyhazovu. Landhrob. Odpojte se, jste první. Jakmile kadet vyšel, Hanako se ukotvil k lodi dvěma krátkými lany a vytáhl ze svého opasku jedno velmi dlouhé lano. Jeden jeho konec zachytil za hák, který měl kadet vpředu na opasku a druhý na svůj vlastní kosmonautický oblek. Student se na to znechuceně podíval. Je tenhle záchranný pás nutný? Seržant Hanako na něj zíral. Promiňte, komodore, předpisy. A držte hubu. Zaujměte přípravnou polohu. Kadet se mlčky přikrčil, potom se pohnul pryč od lodi a za jeho zády vyrostl ohnivý kartáč. Nejprve se pohyboval dost rovně, pak se začal otáčet. Přitáhl nohu a úplně se přetočil. Landhrope, vypněte trysku. Zařval Hanako. Plamen uhasl, ale postava v kosmickém obleku pokračovala v otáčení a dále se vzdalovala. Hanako popouštěl bezpečnostní lano. Tady mám velkou rybu, chlapci, řekl vesele. Kolik si myslíte, že váží? Popotahoval lano a to způsobilo, že se landhrob otáčel opačným směrem, jak se lano ovinulo okolo něj. Když bylo lano konečně volné, přitáhl kadeta zpátky k lodi. Landhrob se připojil k lodi. Měl jste pravdu, seržante. Chtěl bych to zkusit ještě jednou, tím vaším způsobem. Je mi líto. Předpis říká, že při tomto výcviku musí být 100% rezerva, musel byste znovu natankovat palivo. Hanako uvažoval. Zapište se na zítra ráno, vezmu vás mimo pořadí. Oha, díky, seržante. Není za co. Číslo 1. Následující kadet se hladce pohyboval při letu od lodi, ale vracel se v nesprávném úhlu a byl odloven bezpečnostním lanem ještě předtím, než se k lodi vůbec přiblížil. Další kadet měl potíže s tím, aby dokázal zorientovat sám sebe. Vracel se, směřuje zády k lodi a vypadalo to tak, jako by chtěl pokračovat směrem na souhvězdí draka až do konce svých dnů. Hanako jemně škubal bezpečnostním lanem, nechávaje je procházet svými rukavicemi a podařilo se mu otočit kadeta směrem k lodi. 10 sekund na trysce, abych mohl vyrovnat pnutí lana, nařizoval. Bezpečnostní lano udrželo kadeta v napřímeném stavu, dokud se nedostal zpátky k lodi. Číslo 3. Vyvolal Hanako. Matt vystoupil dopředu s pocitem velkého rozčilení. Instruktor mu připevnil bezpečnostní lano a řekl nějaké otázky. Až budete připraven, vyrazte. OK. Matt se skrčil, uvolnil boty a vyrazil. Zachytil se seržantova kolena. Před ním na obloze byla severní souhvězdí. Jako cíl si vybral polárku, potom uvolnil bezpečnostní úchyt spínače trysky ve své rukavici. A. 1. Pocítil jemný nepřestávající tlak za svými ledvinami, tlak odhadoval na ani ne 10 liber. Zdálo se, že polárka vibruje vlivem proudu tryskajícího z jeho malé trysky. Potom se hvězda vyklonila nalevo, mimo záměrný kroužek. Natáhl svou pravou paži a pravou nohu. Hvězda se kývala rychleji, dostávala se do záměrného kroužku a zase vyklouzávala zpátky ven. Současně znova natáhl obě své končetiny na pravé straně a skoro zapomněl vypnout trysku, když napočítal 10. Loď teď nemohl vidět. Země mu v sametové temnotě odplouvala někam doprava. Ticho a osamělost se staly intenzivnějšími a úplnějšími, než Matt kdykoliv předtím zažil. Je čas se otočit, řekl mu Hanako do uší. Oha, řekl Matt a chytil se za kolena. Nebesa se okolo něj zatočila. Najednou uviděl loď, jak se v jeho zorném poli kývá, ale příliš pozdě. Zkusil zaujmout polohu mořské hvězdice, ale přetočil se. Zachovej klid, radil mu seržant. Nenarovnávej se tak stuha a snaž se zachytit vhodný okamžik při své příští otáčce. Není třeba spěchat. Matt se opět natáhl, ale ne už tak moc. Loď se mu opět objevila, ale zdála se být dvakrát tak daleko jako předtím. Tentokrát to zkusil ještě předtím, než mu zase zmizela. Postavičky hemžící se na jejím boku byly od něj vzdáleny asi 300 stop a stále se vzdalovaly. Do jeho zorného úhlu se dostala čísi přilbice, stiskl tedy spínač a začal počítat. Během několika strašných minut se mu zdálo, že něco není v pořádku. Nezdálo se mu, že by se postavičky na lodi k němu nějak blížily a teď se pomalu kývaly před ním. Měl chuť se pokusit o další trysk, ale Hanakův rozkaz byl jednoznačný a tak se toho neodvážil. Loď se opět zhoupla mimo jeho zorný úhel. Matt se zbalil do klubíčka, aby se rychleji otočil okolo své osy. Když se mu opět ukázala, byla znatelně blíže a jemu se hned ulevilo. Ve skutečnosti se ta dvě tělesa, loď a člověk, srazila rychlostí asi 5 stop za sekundu, ale 5 stop za sekundu, to je jen pomalá procházka. O něco déle než za minutu po vypnutí trysky přitáhl Matt nohy k tělu, aby dostal boty před sebe a připojil je na stěnu ve vzdálenosti asi 10 stop od instruktora. Hanako přešel k němu a přitiskl svou přilbu na Mattovu tak, aby s ním mohl mluvit soukromně s vypnutým mikrofonem rádia. Dobrá práce, kluku, způsob, který si použil, tě musel připravit o trochu nervů, když si přetáhl otočku. OK, pošlu vás na výcvik pro pokročilé. Matt si vzpomněl, že má také vypnout rádio. Prima a děkuju. Dělal jste to vy, ne já. Hanako se opět napojil na hlasový okruh. OK. No tak, číslo 4. Matt by se byl nejraději hnal zpátky do své místnosti, našel Texe a trochu se pochlubil. Ale ještě jich bylo na řadě dalších 7. Někteří to udělali dobře, jiní se dostali do potíží a byli odloveni. Poslední muž překonal sám sebe. Nevypnul svůj pohon přesto, že Hanako na něj řval, aby to udělal. Letěl v široké křivce pryč od lodi a začal se otáčet, zatímco seržant škubal za bezpečnostní lano, aby se pokusil zastavit rotaci a přitáhnout ho zpět. Konečně na konci dlouhých 50 vteřin mu došly pohonné hmoty. Byl ve vzdálenosti skoro 1000 stop a pořád se rychle vzdaloval. Seržant si s ním hrál jako rybář bojující s chycenou barakudou a pak ho pomalu, velice pomalu přitahoval k sobě, protože tu nebyla žádná možnost, jak odhadnout jeho rychlost a napětí lana, na kterém byl zavěšen. Když byl kadet konečně zpátky, napojen na stěnu lodi a ukotven statickým lanem, Hanako vzdychl, no nazdar. Řekl. Už jsem si myslel, že pro něj budu muset jít. Šel ke kadetovi a dotkl se helmou jeho přilbice, vypínaje přitom rádio. Ale kadet svůj přístroj nevypnul. Já nevím, slyšeli jeho odpověď, vypínač nešel špatně, já jsem ale nedokázal pohnout ani svalem. Slyšel jsem, jak na mne křičíte, ale nemohl jsem se pohnout. Matt se vzduchovým uzávěrem vrátil společně s celou skupinou do lodi a najednou cítil, že pozoruhodně vystřízlivěl. Zdálo se mu, že u večeře by mohlo být další volné místo. Taková byla velitelova politika, poslat kadeta, který propadl, bez otálení pryč z lodi. Matt tu praxi neskoumal, ale vždycky jim otřáslo, když viděl, že se něco takového stalo, cítil studený dech neštěstí na svém vlastním krku. Ale jakmile měl Matt volno, zase se začal radovat. Hned byl venku ze svého skafandru, zkontroloval jej a uložil tak, jak to žádají řády, a pak zapadl do své ubytovny a dělal kotrmelce způsobem, který ve vesmírných lodích určitě není povolen. Zabouchal na dvířka Texovy kabiny. Hej, Texi. Vzbuď se. Mám pro tebe novinu. Žádná odpověď, otevřel dveře, ale Tex tam nebyl. A jak už se to tak seběhlo, nebyli tu ani Pete, ani Oscar. Matt vlezl otráveně do své vlastní svatyně a vybral si cívku, aby studoval. Asi za 2 hodiny vrazil Tex vychloubačně dovnitř, právě když se Matt připravoval na oběd a volal, hej, Matte. Uvítej mne, ty velký hochu, potřes si rukou s astronautem. Cože? Právě jsem prošel základní výcvik s kosmickým oděvem, seržant říkal, že to byl ten nejlepší první test, jaký kdy viděl. Tože říkal. Oha, určitě. O, chlapče, to je něco. Stanice Terra, zde jsem a jdu k tobě. 8. Stanice Terra. Propustková skupina, nastoupit na skútr. Matt zapnul zdrhovadlo na předku svého kosmického obleku a pospíchal s obvyklou kontrolou. Oscar a Tex ho pobízeli ke spěchu, když skupina kadetů s propustkami už procházela přes dveře ke vzduchovému uzávěru. Kadet ve funkci strážního důstojníka Matta zkontroloval a zavřel za ním dveře vzduchového uzávěru. Vzduchový uzávěr byl tvořen dlouhým koridorem, na obou koncích vzduchotěsně uzavřeným, který vedl do hangárové kapsovité dutiny v boku Randolpha, v níž byly umístěny raketové skútry. V uzávěru byl odčerpáním vzduchu zrušen tlak a vnější konec uzávěru se otevřel. Matt se jim protáhl, zůstal na laně a zjistil, že skútr je už naložen. Nemohl najít místo, pasažerský prostor byl zaplněn kadety v kosmických oblecích, kteří se tam snažili vměstnat. Pilotující kadet mu pokývil. Matt si našel cestu vpřed a přitiskl svou přilbu na jeho. Pane, řekl starší kadet, umíte číst navigační přístroje. Domnívaje se, že se jedná jen o jednoduchou přístrojovou desku kosmického skútru, mu Matt odpověděl, ano, pane. Pak se můžete usadit v křesle kopilota. Jaká je vaše hmotnost? 2,87, pane, odpověděl Matt, udávaje celkovou hmotnost v librách, svou a svého kosmického obleku včetně všeho zařízení a vybavení. Matt vlezl dovnitř, pak se podíval okolo sebe a pokoušel se najít Texe a Oscara. Cítil se velmi důležitý, ačkoliv kosmický skútr potřebuje kopilota asi tak, jako prase potřebuje náhradní součástky. Starší kadet zanesl Mattovu hmotnost do svého těžiště a momentu setrvačnosti na počítači, přemýšlivě se na to zadíval a řekl Mattovi, řekni G3, aby si vyměnil místo z B2. Matt zapojil svůj komunikátor a vydal rozkaz. Nastala strkanice, když si zavalitý mladší kadet vyměňoval sedadlo s druhým menším kadetem. Pilot vydal silný signál kadetovi, který obsluhoval hangár. Skútr a jeho odpalovací lože se vymrštily ven z hangáru vytlačeny poháněnými kleštinami. Kosmický skútr je vlastně raketa pro cestující, ovšem redukovaná na své nejjednodušší provedení, nejlépe by ji bylo možné popsat jako polici na klobouky s motorem vně paluby. Může operovat pouze ve vzduchoprázdnu a nemusí mít aerodynamický tvar. Raketový motor je neuzavřený. Okolo něj je pás lehkých kovových držáků, nesoucích pasažéry. Nejde tedy o loď ve smyslu lodi se vzduchotěsnými odděleními a tak dále, cestující se pásy připoutají ke svým přihrádkám a nechají se unášet raketovým motorem. Když byl skútr pryč z dosahu lodi, kadet v hangáru otočil odpalovací lože skútru tak, aby skútr směřoval na stanici Terra. Pilot stiskl klávesy před sebou a skútr odstartoval. Pilotující kadet pozoroval obrazovku radaru. Když se rychlost letu ke stanici přiblížila k 88 stopám za sekundu, vypnul tryskový pohon. Spoj se se stanicí, řekl Mattovi. Matt se zapojil a volal stanici. Skútr číslo 3, loď Randolph, trasa podle rozpisu. Příjezd za 9 minut, plus minus tolerance. Matt vyslal zprávu a v duchu si gratuloval, že si předtím prostudoval cívku z pravidly provozu rekreačních kosmických plavidel. Roger, odpovídal jim ženský hlas, potom dodal, použijte kontaktní plošinu pro vnější orbity B Forbusy 11. B Forbusy, potvrdil Matt. Provoz. Žádný provoz mimo oběžné dráhy. Loď Winget Victory 12 na oběžné dráze, přitahuje se. Matt to ohlásil pilotovi. Pane, hodlám si teď dát 20. Vzbuďte mne, až se přiblížíme na 1,5 míle. Rozkaz, pane. Myslíš, že bys ji tam mohl dovést? Matt polkl na prázdno. Pokusím se, pane. Rozmysli si to, zatímco budu spát. Kadet okamžitě zavřel oči a vznášel se v beztížném stavu tak pohodlně, jako by ležel ve své vlastní kóji. Matt se soustředil na číselníky přístrojů. O 7 minut později zatřásl starším kadetem, který otevřel oči a řekl, jaký je váš letový plán, pane. Dobrá, pokud poletíme tak jako dosud, měli bychom klouzat právě na vnější orbitu plošiny. Myslím, že by se to vůbec nemělo měnit. Když se přiblížíme na 4000 stop, musel bych zapnout trysky, abych snížil naši relativní rychlost asi na 4 stopy za sekundu. Pak zapomenu na radar a budu brzdit od oka, abychom si s plošinou srovnali rychlost i vzájemné postavení. Ty jsi studoval až moc usilovně. Je to nesprávné. Otázal se Matt úzkostlivě. Ani nápad. Dej se do toho. Udělej to tak. Starší kadet se naklonil nad obrazovku, aby se sám přesvědčil, že skútr stanici opravdu mine. Matt sledoval přibližování, zatímco v něm narůstalo vzrušení. Jednou vrhl pohled dozadu na lesknoucí se válcový trup stanice, ale rychle se podíval zpátky. Za několik vteřin pak stiskl tlačítkovou klávesu zapalování a před ním vytryskl plamenný chochol. Skútr měl trysky na obou koncích, zásobované stejnými navzájem propojenými palivovými nádržemi, potrubím i palivovými čerpadly. Skútry jsou řízený ze sedadla pro vlastní kalhoty spíše než komplexní matematikou. Jako takové jsou neocenitelné pro výchovu studentů pilotů, aby ti to dostali správný pocit ovládání raketové lodi. Když se vzdálenost zmenšila, Matt poprvé ucítil noční můru všech raketových pilotů, je vypočítaný manévr dostatečný k tomu, aby zabránil nárazu. Cítil to, ačkoliv věděl, že jeho kurz bude klouzat podél okraje té mamutí struktury. S ulehčením stiskl tlačítko zapalování. Starší kadet se zeptal, můžete se posadit na B Forbusy, když ji teď vidíte. Matt potřásl hlavou. Ne, pane. Tohle je moje první cesta na stanici Terra. Opravdu. A já jsem vás nechal pilotovat. Dobrá, už je to za námi, třetí plošina dole. Bylo by lepší začít brzdit. Rozkaz, pane. Skútr letěl podle jedné strany stanice ve vzdálenosti asi 100 rychlostí rychlejší pěší chůze. Matt nechal B Forbusy ještě několik okamžiků přibližovat, potom zkusil jeden krátký pokusný trysk. Nezdálo se, že by se skútr nějak moc zpomalil, přidal proto ještě jeden o něco delší trysk. Za pár minut byl skútr v prostoru téměř nehybný vůči plošině a prakticky kopíroval kontaktní bod. Matt se zvědavě podíval na pilota. Už jsem viděl horší přistání, potvrdil starší kadet. Řekněte jim, aby nás vzali dovnitř. Randolph číslo 3, připraveni pro kontakt, hlásil Matt rádiem. Vidíme vás, odpověděl dívčí hlas. Čekejte na lano. Lano bylo vystřeleno pomocí zvláštní pušky a létlo perfektně plochou trajektorií, až prošlo kovovým úchytem umístěným mimo skútr. Teď vás vystřídám, pane, řekl pilot Mattovi. Vylezte ven a upevněte to lano. Za pár minut byl skútr bezpečně připevněn k plošině B Forbusy a kadeti naplnili vzduchový uzávěr plošiny. V převlékárně našel Matt Texe i Oscara a všichni společně si svlékli kosmické oděvy. Co si myslíte o tomhle přistání? Řekl jim Matt s předstíranou nedbalostí. V pořádku, hádám, odpověděl Tex. Co má být? To jsem prováděl já. Oscar pozdvihl obočí. Skutečně ty. To bylo uděláno pěkně, mládenče. Tex vypadal překvapeně. Tak pilot tě nechal řídit. Na tvé první cestě. No proč ne? Myslíš si, že si dělám legraci? Ne, jenom mi to imponuje. Můžu si na tebe sáhnout. A co takhle autogram? Oha, už se na to vykašli. Byli samozřejmě ještě v beztížné části stanice. Jakmile si uložili kosmické obleky, pospíchali k centrifugálnímu dopravníkovému pásu, který byl početně obsazen cestující veřejností. Oscar trochu znal cestu okolo stanice, protože na stanici přestupoval z lodi na loď, když byl ještě kandidátem, a tak je vedl ke dveřím umístěným v ose rotace. To bylo jediné možné místo pro přechod ze zóny beztíže do zóny, kde byla určitá gravitace. Z osy dopravníku vycházeli dolů přes několik úrovní, míjeli úřady i soukromé byty, až došli na takzvaného veřejnou úroveň. To byla široká, jasně osvětlená ulice s vysokým stropem a se skluzy směřujícími do středu. Lemovaly ji obchody a restaurace. Skluzy se zakřivovaly a ve vzdálenosti jednotlivých koridorů kompletně obepínaly celou stanici. Tohle, řekl jim Oscar, je rajská cesta. Já vím proč, souhlasil Tex a hvízdnul. Ostatní sledovali jeho pohled. Vysoká blondýna, svižná jako vrbový proutek a oblečená v něčem jako modré obláčky a už v ničem jiném, na ně koukala přes výlohu klenotnictví.